segundo. Cuál dura el cuatro. اگر ہو تو خیر میں اس سے جو فاضل کیا ہم نے اپنے بندوں پر تو فاضل کی صورت میں مثل لے آؤں چھوٹی سی صورت اس کے مثل سے تمہاری تعالیٰ نے ریب کی نفی نہیں کی ہے بلکہ طریقہ ریب کے ازالے کا جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ معاوضے کی کوشش کر لو چھوٹی سے چھوٹی صورت کے اندر سارے مل کے کوشش کر لو, اپنے خداؤں کو بھی ساتھ ملا لو. یہ طریقہ ریب تردد کے زائل کرنے کا بیان کیا جا رہا ہے, اپنی ساری کوششیں صرف کر لینے کے باوجود جب تم نہ مقابلہ کر سکو پھر تمہارا خود بخود یہ شک جائے وہ زائل ہو جائے گا. پھر تمہاری تعالیٰ نے نہیں دور کیا ریب کو ان سے بلکہ یہ لایا ہے ان کو طریقہ جو زائل کرنے والا ہے ریب کا, اور وہ کیا ہے کہ کوشش کریں اس کی آیتوں میں سے ایک آیت کے معاوضے میں اور صرف کریں اس میں آیت درجے کی کوشش, حتیٰ کہ جب عاجز آ جائیں تو ثابت ہو جائے گا ان کے لیے کہ نہیں ہے اس نے مجال شبہ کیا اور مدخل قریبت کا ایک جواب دیا گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ لا ریب فیہ للمتقین, یہ لا ریب موصوف ہو گیا, ریب فیہ صفت ہو گیا, لا ریب قائما فیہ موصوف صفت مل گیا, لا غیر سے بن گئے اور للمتقین یہ خبر ہو جائے گی. مطلب کیا ہے, متقین کے لیے ریب اس میں نہیں ہے, نہ کہ ہر بندے کے لیے ریب اس میں نہیں ہے. اب دل للمتقین ہدن کدھر گیا, للمتقین کا تعلق ریب سے ہو جائے, خبر اس کی بنا دی جائے تو پھر ہدن کدھر گیا, تو بتلایا تو وہ حال ہے جو ضمیر ہے مجرور فی ہے اس سے حال ہو جائے گا. نہیں ریب جو ہونے والا ہو اس میں دراحالے کو کیا ہے سراسر ہدایت ہے, نہیں ریب اس کے لیے متقین کے لیے, تو للمتقین خبر ہوگی اور لا ریب فی ہے میں قائنن فی ہے تو یہ زلال بن گئی ضمیر فی ہے کی, ہدن اس سے حال بن جائے گا. اس پر اشکال یہ ہوگا کہ اس حال میں متقین کے لیے ریب نہ ہوا, پر حال ہر حال میں تو نہیں ہوتا ہے, نہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں, جس طرح جال ہی زید ہو کے بند ہر وقت تو گھوڑے کی پشت بنی رہتے ہیں, نہ کبھی تو پیدل بھی ہوتے ہیں, تو پھر ہدایت ہونے کی صورت میں متقین کے لیے ریب نہ ہوا, لیکن ہدایت نہ ہونے کی صورت میں پھر ریب ہو گیا متقین کے لیے. جواب کیا ہے, حال منتقلا بھی ہوتا ہے موقعہ بھی ہوتا ہے, تو یہ حال موقع ہے منتقلا نہیں ہے. جس طرح شاید اللہ ونو لا الہ الا ہو قائم بالقسط, تو قائم بالقسط اللہ سے حال ہے, یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ ایک وقت قائم بالقسط ہے لہذا شہادت ثابت ہے دوسرے وقت نعوذ باللہ نہیں شہادت ختم ہو گئی, تو ہمیشہ کے لیے ہے قائم بالقسط بھی اور شہادت بھی اس کی ہمیشہ کے لیے ہے توحید کی. اسی طرح یہ بھی قرآن ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے, پھر ہمیشہ کے لیے متقین کے حق میں ریب بھی اس کے اندر نہیں پایا گیا ہے. اور کہا گیا ہے کہ مانا اس کا کیا ہے, نہیں ریب اس میں واسطے متقین کے, تو گویا لا ریبا فی ہے میں ریب قسم ہو گیا, فی ہے اس کی صفت ہو گیا اور للمتقین خبر ہو گیا اور ہدن زیادہ حال ہو جائے گا. یہ والی ضمیر مجرور سے حال ہے تو کوئی عامل بھی تو ہونا چاہیے نا, فی ہے تو جارا حال میں تو عامل نہیں ہو سکتا ہے, فی حرف جر ہے حال منسوب ہوتا ہے, تو حرف جر منسوب کیسے کرے گا حال کو, تو پھر فی ہے سے حال بنانے کا تو کیا ہوگا. اس کا جواب دیتے ہیں, بل عامل فی ہے الظرف الواقع سے وطن, ظرف عامل ہے کیا مطلب جو متعلق اس کا ہوگا استقرہ ثابت آ, تو وہ پھر عامل اس میں بن جائے گا, فی عامل نہیں بنے گا ہدن میں بلکہ ظرف عامل بنے گی. ظرف عامل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو متعلق اس کا استقرہ وغیرہ تو وہ عامل اس میں بن جائے گا. اب لا ریب فیہ یہ قضیہ ہوا, قضیہ کا علم تصدیق ہے, جب تک موضوع معمول کا تصوری نہ ہو تو تصدیق کیسے حاصل ہوگی, اس لیے پھر بتلاتے ہیں کہ ریب کا تصور کیا ہے, مفہوم کیا ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ ریب شک کے معنی میں ہے, تو بتلایا کہ شک والا ترجمہ کرنا مجاز ہے. اصل ریب کیا ہوتا ہے؟ دل کا جو اضطراب ہے, بے چینی, بے سکونی ہے, وہ ریب کہلاتی ہے. اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ شک جائے اس کی صورت میں تو گویا ریبت سبب ہو گیا, شک جائے تو وہ مسبب ہو گیا. تو یہ مسبب کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے ریب کا معنی شک جائے تو وہ کر دیا جاتا ہے. دلیل اس پر کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے, فإن شک کا ریبت, حدیث پاک کے لفظ کیا ہے؟ جو چیز تردد میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑو, اتنا حال ہے کہ تم جانے والے ہو کس کی طرف, جو تردد میں نہیں ڈالتی ہے. اصل میں شک کا ریبت, شک ریبت ہے. اگر شک اور ریب ایک ہی شے ہو تو پھر یہ عمل شہلانو سے ہی بن جائے گا, القعود جلوس والا معنی بن جائے گا, عمل غیر مفید ہو جائے گا. عمل مفید تبھی ہوگا نا جب موضوع معمول متغیر بشکل مفہوم ہو اور مشتاق کے لحاظ سے ایک ہوں. ریبت کا معنی اور ہونا چاہیے, شک کا معنی اور ہونا چاہیے, مشتاق کے لحاظ سے اتحاد ہونا چاہیے, تو تب تو یہ فین شک کا ریبت ان کہنا صحیح ہوگا نا. اور شک کا معنی اور ریب کا معنی ایک ہو, پھر عمل اولی والی صورت ہوگی, متراد فعل کا عمل بن جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ اصل معنی اس کا ریب کا شک نہیں بلکہ قلق اور اضطراب جو ہے. یہ اس شک کو پھر ریب کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ لأنه یقلق النفس, کیونکہ شک بھی نفس میں اضطراب پیدا کرتا ہے. اس لیے ممن ہو ریب الزمان, زمانے کے حوادثات بندے کو پریشان کرتے ہیں, اس کے دل میں بے چینی پیدا کرتے ہیں, ان کو بھی نوائب سے تعبیر کیا جاتا ہے. آگے فرمایا حدل للمتقین, یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو معنی کیا ہے؟ یہدی والا, ہدایت کرنے والا ہے متقیوں کے لیے, لیکن مبالغے کے طور پر ہادی کہنے کی بجائے ادم سے تعبیر کر دیا ہے, کیونکہ بہت زیادہ ہدایت کرنے والا ہے. جس طرح زیادہ عدل کرے تو زیادہ عدل ان کہہ دیا, اسی طرح یہاں بھی قرآن پاک سراسر ہدایت ہے, اس لیے اس کو ادھر سے تعبیر کر دیا گیا ہے. ادھر کی لفظی تحقیق کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں کیا ہے مستر, اور اس وزن پر مستریں آتی رہتی ہے, اس میں سراط کا یہ اب معنی اس کا کیا ہے؟ دلالت, بلط, رہنمائی کرنا کسی کی مہربانی کے ساتھ, بھلائی کے لیے کسی کی رہنمائی کرنا. یہ دلالت بمانہ کیا ہوا؟ اراد الطریق, جس طرح ہے راہ دکھلانا. اور دوسرا معنی کیا ہو گیا؟ ایصال المطلوب والا, الدلالت المرسلہ, تو منزل مقصود تک پہنچانے والی. آیا یہاں کون سا معنی جو ہے وہ مراد ہے؟ راہ دکھلانے والا یا منزل مقصود تک پہنچانے والا؟ تو مختار یہی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہنمائی کرنے والے ہیں, حقیقی واصل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. تو اگر الہ یا لام کے واسطے سے ہو تو رات والا معنی ہوتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم, یہاں الہ کے ساتھ ہے تو گویا رہنمائی آپ کی طرف سے پائی جاتی ہے, ایصال جو ہے وہ باری تعالیٰ کی طرف سے پایا جاتا ہے. تو معنی ہو الدلالتوں کا, اور آگے کیلا سے الدلالت الموصلہ پتہ چلا. مختار میں دعوی لے رہا ہوں کا کیا ہے کہ یہاں اراد الطریق والا معنی ہے, نہ کہ ایصال المطلوب والا. باقی جنہوں نے کہا ہے کہ ایصال المطلوب والا معنی مراد ہے, ان کی دلیل کیا ہے؟ جو الى مقابل الدلالت فی قول تعالی علی الہدی و فی دلال مبین, دلالت میں عدم الوصول الى المطلوب معتبر ہوتا ہے, جب بٹک جایا بندن تک رسائی حاصل نہ کر سکے وہ دعال ہو گیا. سلام والا پھر ہدایت یافتہ وہی ہوگا جو منزل تک پہنچنے والا ہوگا. جب دلال میں مثبر کیا ہے عدم الوصول تو لام والا ہدایت میں مثبر کیا ہوگا وصول الی مطلوب. ایک دلیل تو یہ آ گئی کہ لالا دلو فی دلال مبین یہ مقابلے میں ذکر کیے گئے ہیں. تو دلال میں جب عدم وصول مثبر ہے پھر خدا میں وصول جائیے مثبر ہو گیا. دوسری دلیل کیا ہے کہ مہدی اسی کو کہتے ہیں جو مطلوب تک واصل ہو جائے, جس کو خالی راہ دکھلایا جائے اس کو مہدی نہیں کہا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ وصول للمطلوب جائے تو اس میں ملوز اور مطبر ہے. یہ ان کی دلیل ہو گئی. باقی مدلل اس کو ذکر کیا ہے اور پھر ضعیف قرار دیا ہے مختار نہیں, کیونکہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ اراد والے معنی میں واضح طور پر دلالت کر رہی ہے. انک لا تہدی من احببتا, ہدایت آپ کی طرف منسوب بھی ہے اور لا تہدی بھی کہا گیا ہے. پتہ چلا ارسال آپ کا کام نہیں, اراد آپ کا کام ہے. اسی طرح قرآن پاک جو ہے تو وہ بھی واصل کرنے والا نہیں ہے, رہنمائی کرنے والا یہی ہے. آیات سے ہی پتہ چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے, آگے اختیار کرے نہ کرے بلائے گا بات ہے. یہ چونکہ واضح تھا تو اس لیے مختار اسی کو ٹھہرایا ہے. اور اشکال ایک ہے اس کا جواب دیتے ہیں, وہ یہ کہ حدل للمتقین فرمایا, حالانکہ قرآن متقی غیر متقی سب کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے, پھر حدل للمتقین تفصیص کرنے کا کیا مطلب ہوگا. اسی طرح تخالف بھی آ گیا, حدل للناس بھی فرمایا گیا, حدل للمتقین بھی فرمایا گیا. جب حدل للناس ہے پھر متقین کہنے میں کوتاہی ہو گئی نا, تفریط ہو گئی اس کی شان میں. سب لوگوں کا عادی کہنے کی بجائے چند لوگ خاص جائیں, کلیلم من عبادی شکور, شکر گزار تھوڑے ہی ہوتے ہیں, تو پھر اس کی شان میں ہوتا ہی ہو گئی کہ تھوڑوں کے لیے ہدایت جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اس کا جواب کہ یہ تفصیص کیوں کی گئی ہے, دو طرح توجیہ فرما رہے ہیں اس کی. ایک یہ ہے کہ بے شک رہنمائی تو اس کی طرف سے کیا ہے عام, لیکن پھر عملی طور پر فائدہ اٹھانے والے اس سے متقی لوگ ہی ہیں, دوسرے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. پھر مال اور انجام کے لحاظ سے تخصیص متقین کے ساتھ کر دی گئی ہے. رہنمائی انہوں نے سب کی لیکن فائدہ اٹھایا متقین نے, دوسروں نے فائدہ نہ اٹھایا. اس لحاظ سے کہہ دیا کہ یہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے, کیونکہ بالفعل وہی لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں. یا یہ ہے کہ یہ ہے ہی ہدایت خاصوں کے لیے, عاموں کے لیے ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ اس غذا کی مانند ہے جو بدن کی صحت کی حفاظت کے لیے استعمال کی جاتی ہے. بدن پہلے صحیح ہو تندرست ہو پھر غذا استعمال کرو تو پھر صحت بحال رہے گی. پہلے ہی بیماری لائق ہو پھر خوراک کھا لو تو وہ الٹا مضر ہوگی اور زیادہ بیماری جائے بڑھ جائے گی, اس سے صحت میں خرابی پیدا ہو جائے گی. اسی طرح یہاں بھی جن کے عقل صحیح ہے اور سوچ صحیح ہے اور وہ تعصب ناز ہٹ گرمی سے خالی ہیں, وہ غور فکر کریں گے تو پھر رہنمائی ان کو حاصل ہوگی. اگر جدی ہے ہٹ گرم ہے عقل ان کی خالص نہیں ہے تو الٹا پھر یہ دلوں میں ایک سیرا والی صورت پیدا ہو جائے گی, الٹا مانا کریں گے, مزید غلط فہمیاں جو ہیں ان کے لیے پیدا ہوتی چلی جائیں گی اس میں. تو لہٰذا ابتدا جی متقین کے لیے ہدایت ہے, غیر متقین جو ہے ان کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں, بلکہ ان کی الٹا گمرہی میں اضافے کا موجب بن جاتا ہے. فرق دونوں وجہوں میں کیا آ گیا کہ پہلی میں ہدایت تو عام تھی لیکن چونکہ عملاً فائدہ متقی اٹھا رہے تھے اس لیے مال اور انجام کے لحاظ سے دل المتقین کہہ دیا. یا سرے سے ابتدان ہے ہی متقیوں کے لیے ہدایت جن میں اہلیت ہی نہیں ہے ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذروا لا يؤمنون. تو مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہوئے ہیں ضدی ہیں, ہر دھرم کافر ہے, ورنہ آپ آئے تو کافروں کو مومن بنانے کے لیے ہیں, پھر کافروں میں ایمان نہیں لانا ہے تو بھیجنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو مطلب وہاں الذين كفروا سے کون ہے؟ جو ضدی ہے, ہر دھرم ہے. تو یہاں یہ مطلب ہو گیا کہ جن میں صلاحیت ہے ہدایت پانے کی اور عقل ان کی خالص ہے اور وہ تعصب اور انعد اور ہر درمی سے پاک ہیں, تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے اور متقین سے مراد بھی بالفعل متقی تو نہیں لیا جائے گا جن میں صلاحیت تقوی کی ہے. پہلے متقی بنے ہوئے ہوں گے تو پھر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت انہیں کیا ہوگی؟ مانا تو الصائرین الی التقوی والا ہی ہے نا, کہ جو آگے چل کے متقی بننے والے ہیں, تو پھر صلاحیت ان میں ہے اور پھر قرآن پاک پر غور فکر کرنے سے وہ صلاحیتیں بھی جاگر ہو جائیں گی اور عملی طور پر انہیں ایمان لانا نصیب ہو جائے گا, نیک اعمال نصیب ہو جائیں گے. لہذا ابتدا بھی خاص متقی بالقوا جو ہیں تو ان کے لیے یہ ہدایت ہے, کافروں کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں. ہاں جی اصل سے مراد کیا ہوا؟ لغوی معنی کے لحاظ سے مصدر ہے راب علی شے کی. یہ کب کہا جاتا ہے راب علی شے؟ اور جب موجود کرے تیرے اندر ریبت کو, اور ریبت کیا ہے؟ نفس کا بے چین ہونا, مسترب ہونا. نام دیا گیا ہے ساتھ اس کے شک کو, شک کو بھی ریب کہہ دیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی نفس میں قلق اور اضطراب پیدا کرتا ہے, تمامیت سے ان کو زائل کرتا ہے. شک سبب بن گیا اور یہ نفس کا اضطراب مسبب بن گیا, تو پھر تسمیت السبب بسم المسبب کے طور پر شک کو ریب سے تعبیر کر دیا. حدیث پاک میں عذاب آ غریبوں کا, چھوڑ اس کو جو تجھے اضطراب میں ڈالے, جاتے ہوئے طرف اس کے جو اضطراب میں نہ ڈالے, کیونکہ شک ریبت ہے. مطلب ہے شک کو چھوڑ کیونکہ وہ ریبت ہے. اب شک اور ریب ایک معنی ہو تو حمل اولی بن گیا, حمل خیال نفسی ہو گیا. حالانکہ حمل جو ہے وہ مغیرت کو چاہتا ہے, حمل مفید تبھی ہوگا نا جب ریب کا معنی اور ہو, شک کا معنی اور ہو. پھر شک کیا ہو گیا؟ سبب قلق اضطراب کا, اور ریب قلق اضطراب کے معنی میں ہو گیا. مطلب ہے شک سبب ہو گیا اور ریبت جو ہے وہ مسبب ہو گئی. وہ صرف کو توانی نہ سن صدق کیا سبب ہو گیا, تمانی ازیات یہ مسبب ہو گیا. اور اسی سے ریب زمان کہا جاتا ہے کس کو؟ زمانے کے آفات بلیات کو, کیونکہ وہ بھی بندے کو بے چین اور مضطرب کرتے ہیں. ادھر للمتقین قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے, یعنی ان کی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف. اصل مصدر ہے جس طرح کے صراط کا, اور مان اس کا دلالت ہے, اور تاغیہ دلالت موصلہ الی المقصود, بغیہ مقصود کے معنوں میں ہو گیا نا. دلیل اس پر کیا ہے کہ ایصال والا معنی اس میں ملوز اور معتبر ہے, کیونکہ بنایا گیا اس کو مقابل دلالت کے لال افضل میں اور اوفی دلال مبین میں. حدن کے جب مقابل ہے دلال مبین, تو دلال میں تو عدم وصول ملوز ہے, کلام اعلیٰ حدن میں وصول معتبر ہونا چاہیے. ہدایت پائے رہنمائی حاصل کرے طرف مطلوب کے ماضی سے کہا جائے, جو نہ مقصود تک پہنچے تو اسے ماضی نہیں کہا جاتا ہے. اور متقین کے ساتھ اختصاص کیوں ہے؟ حالانکہ خدل الناس بھی کہا گیا ہے سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے, تو یہاں متقین کے لیے خاص طور پر کیوں ہدایت کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہی ہدایت پانے والے ہیں, ساتھ اس کے نفع اٹھانے والے ہیں. دیکھنے والے کے لیے کیا مسلمان ہوگی کافر, اسی اعتبار سے فرمایا گیا. جو تخالف ہے دونوں آیتوں میں اس کا جواب بھی آ گیا نا, موافقت بھی پیدا ہو گئی, کیونکہ نفسی رہنمائی سب کے لیے ہے, لیکن انجام کار نفع اٹھانے والے جو ہیں وہ متقین ہیں, تو اس لیے خدل المتقین کہہ دیا گیا ہے. مگر جس نے صاف کیا اپنے عقل کا اور اس کی عقل کا زنگ اس نے دور کر لیا اور استعمال کیا اس کو آیات کے تدبر میں, عقل کو اور نظر کرنے کے اندر معجزات اور نبوات کو پہچاننے میں استعمال کیا عقل کو, وہی اس سے نفع اٹھائے گا, کیونکہ یہ قرآن وہ منزل کس کے ہے, فضا صالح کے واسطے, صحت کے, بندہ تندرست ہو تو پھر اس کے مناسب غذا کھائے گا تو صحت برقرار رہے گی, لیکن پہلے بیمار ہو تو پھر غذا ثقیل کھا لے الٹا بیماری میں اضافہ جائے وہ ہو جائے گا. تو پہلے صحت ہونی چاہیے نا, پھر غذا جائے وہ کارآمد ثابت ہوگی, بیماری کی صورت میں نہیں ہوگی. کیونکہ یہ غذا نہیں لے آتی نفے کو جب تک کہ نہ ہو صحت حاصل. اور طرف اسی کے کہ یہ قرآن پاک کیا ہے, غذا صالح کی نسبت ہے اور قلوب کے زنگ وغیرہ دور ہو چکے ہوں تو پھر یہ کارآمد ثابت ہوتا ہے. ننزل من القرآن, ہم کرتے ہیں قرآن سے وہ کچھ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. بلا عزیز الظالمین الا خسارا, جو ضدی ہیں اور درم ہیں جن کے عقل معروف ہیں اور زنگ آلود ہیں, الٹا ان کے لیے زیادہ خسران کا موجب ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ یہ غذا کی طرح ہے تو پھر صحت کی صورت میں مفید ہے, بیماری کی صورت میں مضر ہے. تو پھر متقین کے اندر صحت ہے, کفار ضدی جو ان میں نہیں ہے, اس لیے ان کے حق میں یہ دلوں میں کثیرہ ہو گیا, ادھر یہ عجیب ہی کثیرہ یہ ہو جائے گا. اعتراض یہ ہے کہ قرآن کو مدلل المتقین کہنا کہ سارا قرآن ہدایت ہے, یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے, جبکہ اس میں مجمل ہیں, متشابہاتیں موجود ہیں. پھر وہ عام لوگوں کے لیے کہاں ہدایت ہیں, اس کا جواب دیا کہ جب مجمل کا اجمال برقرار رہے پھر تو ہدایت نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اجمال زائل ہو جائے تو پھر وہ ہدایت بن گیا. تو اس کا سارے قرآن میں جو برا بیماری ہے اور جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اتارا گیا ہے اس کو واضح کر دیا گیا ہے, اور تعین مراد جو ہے وہ پائی گئی ہے. اس لیے یہ سارے قرآن کا ہدایت ہونا واضح ہو جائے گا. اب متقین کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ سم فائل ہے, باب اختیار کی مسترد پہ کہا گیا ہے, اس سے وقار یقین بچانا ہو گیا تو اتقاء اچھی طرح جو اپنے آپ کو بچائے یہ معنی ہو گیا. فرط سیانت, وقایت کیا ہے؟ فرط سیانت, بہت زیادہ اپنی حفاظت اور نگرانی کرنا. پھر زیادتی مبانی کی زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے, مطلب اتقاء میں پھر اور زیادہ بچاؤ حاصل کرنا, یہ ہو گیا. افعال بد جائیں ان سے مکمل اجتناب, اور نیک جائیں ان کا پوری طرح احتیاط سے اپنانا, تو یہ بہت بڑا ہو گیا اس میں. بچانا اپنے آپ کو, یہ درندوں سے بچانا یہ بھی تقویٰ ہو گیا, چوروں ڈاکوؤں سے گھر کو بچانا یہ بھی تقویٰ ہو گیا. پھر یہاں یہ تقویٰ تو مراد نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے فرمایا لغوی معنی کیا ہے تقوی کا, تجنب مایوس, جو چیز گناہگار کرے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے, یہ کلی معنی ہو گیا. تجنب مایوس, جو چیز گناہگار کرنے والی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا. اس کے تین درجے ہو گئے, سب سے بڑا گناہگار کرنے والا امر کیا ہے؟ شرک کفر. پہلا درجہ تقوی کا یہ ہو گیا کہ اپنے آپ کو شرک سے بچایا جائے, کفر سے بچایا جائے, کیونکہ وہ خلوص النار کا موجب ہے. تو پھر یہ تقوی کیا ہو گیا؟ جن لوگ اما یوسم یس بھی شرک والکفر, یا جن لوگ اما یخلے دو فی النار, یہ مطلب ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو قبائر ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے, خلود فی النار سے بچانے والی صورت پہلی ہو گئی, دخول فی النار سے بچانے والی صورت دوسری ہو گئی. پھر قبائر کا ارتکاب جائے, فرائض واجبات چھوڑنا کبیرہ ہو گیا, اور زنا چوری ڈاکے وغیرہ کرنا کبیرہ ہو گیا. جن کا فعل کبیرہ گناہ ہے یا ترک کبیرہ گناہ ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا. پھر یہاں مراد تقوی سے کیا ہو گیا؟ دخول فی النار سے بچانے والے امور ہیں وہ اپنانا. متقی وہ ہے بچ رہا ہے کس سے؟ ایسے امور سے جو دخول سے نار کا موجب ہے. تیسرا درجہ تقوی کا کیا ہے کہ جو چیز بھی اللہ رب العزت سے بندے کے دل کو مشغول کرے, پھیرے, اپنی طرف مائل متوجہ کرے, اس سے اپنے آپ کو دور کر لینا. اللہ تعالیٰ کی ذات میں پوری طرح مستغرق ہوں اور ماسوا سے پوری طرح وہی طلب ہوں, یہ تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ جاری ہو گیا. اسی کے بارے میں فرمائے تقو اور قطوقات سے جو حق ہے تقوی پر انگاری کا تو وہ اختیار کرو, یہ سب سے اعلیٰ درجہ تقوی کا جاری ہو گیا. متقی سب فائل ہے, ان کی قوم وقاؤ پر سرکار سے محفوظ ہے. وہ وقا یقی بچانا متعدی ہو گیا نا, اور مطالع اس کا استقاع یا تقی ہو گیا بچنا. متقی یہ لازمی ہے نا, بچنے والا. وقا یقی متعدی ہو گیا بچانے والا, یہ ہو گیا چل. اور حکایت یہ بچنے میں زیادتی کرنا ہے, اور وہ اس شرح میں نام ہے اس کا جو بچایا اپنے ساتھ کو اس چیز سے جو اس کو تکلیف دے آپ رکھیں, اور اس کے لیے تین مراتب ہیں. پہلا یہ ایک بچنا عذاب مخلد سے, بچو شرک سے دوری کے, اور اسی پر معمول ہے قول باری تعالیٰ کا والزامہ مکلمت التقویٰ, ان کو لازم ٹھہرایا کلمہ تقویٰ کا. کیا مطلب؟ توحید اپنانا لازم ٹھہرایا ان پر, شرک کفر سے بچانا لازم ٹھہرایا ان پر. دوسرا بچانا ہر اس چیز سے جو گناہگار کرے, فعل سے یا ترک سے. ما کا بیان ہو گیا نا, یعنی فعل اور ترک جو گناہگار کرنے والے ہیں, تو فعل گناہیوں کا, ترک فرائض واجبات کا, یہ گناہگار کرتے ہیں. حتیٰ کہ صغائر نزدیک قوم کے ان دا قوم من کہا ہے نا, نکیرا کر کے ذکر کیا ہے, تو ان سے بے پرواہی کیا ہے نا. ان دا قوم نہیں کہا, اہم قوم, خاص قوم, ان دا قوم, کوئی قوم, تجاہل سے کام لیا ہے نا, تو یہ گویا ضعیف ہو گیا قول. صغائر کا ترک کرنا لازم نہیں ہے متقی ہونے کے لیے, کیونکہ انبیاء علیہ السلام سے بڑا متقی کوئی نہیں ہوتا, لیکن صغائر سے معصوم ہونا ان کے حق میں بھی لازم اور ضروری نہیں. بالعموم صغائر کا ارتکاب ہو سکتا ہے, بعض پیغمبران کرام کی طرف نسبت اس قسم کی پائی گئی ہے, باری تعالیٰ کی طرف سے پھر تنبیہ وغیرہ بھی ان کے حق میں پائی گئی ہے, تو لہذا یہ غیر مختار ہو گیا. اصل قواعد جو ہیں انہیں سے اجتناب ضروری ہے, خواہ پھر کے لحاظ سے کبیرے ہوں یا ترک کے لحاظ سے کبیرے ہوں. اور یہی متعارف ہے تقویٰ کے نام کے ساتھ شریعت میں, اور یہی مراد ہے ساتھ والے باری تعالیٰ کے, کہ اگر اہل قرآن ایمان لاتے اور متقی ہوتے, ایمان پر عطف تقوی کا ہے, تو پھر وہی صرف توحید والا پہلا درجہ ہو, تو پھر عطف سے اعلیٰ نفسی لازم آئے گا اور مغیرت سے اعلیٰ نفسی بن جائے گی نا. اس لیے اللہ والا یہاں پہلا درجہ آمنوں میں آ گیا, یہ دوسرا درجہ ہو گیا کہ جو قبائر سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. چل بچے پاک رکھے اپنے آپ کو, اس سے جو مشغول کرے اس کے باطن کو حق سے اور متوجہ ہو جائے باری تعالیٰ کی طرف, شراش رہی کلیتن. اب یہی ہے تقویٰ کی جو مطلوب ہے, اللہ سے ڈرو جس طرح کیا کہ ڈرنے کا. اب یہ مراد کیا, یہ تو فل جملہ مفہوم تقوی کا کیا ہے اس کا بیان آ گیا. اب حدل المستقین میں تقوی کا کون سا مانا جائے وہ مراد ہے, فرماتے ہیں تینوں طرح پر تفصیل جائے وہ کی گئی ہے. مطلب کیا ہوا, باری تعالیٰ چاہتا ہے نیچے سے اوپر تک لے جانا بندوں کا, تو پھر قرآن پاک بھی ہر درجے کے لوگوں کے لیے رہنمائی کرتا ہے, شرک سے بچنے کے لیے بھی, قواعد ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی, باری تعالیٰ کی ذات میں مستغرق ہونے کی طرف بھی رہنمائی کرنے والا ہے. اس لیے حدل للمتقین, یہ تینوں طرح کے جو ہیں متقی ان کے لیے قرآن مجھے بھی ہدایت ہے, تو لہٰذا تینوں طرح کی تفسیریں یہاں کرنا جائز اور صحیح ہو گیا. آگے عراق کے لحاظ سے بس فرما رہے ہیں کہ ایت کریمہ جو ہے اس میں عراق کے لحاظ سے کئی پہلو بن جائیں گے. کہ یہ الف لام میم مبتدا ہو جائے قرآن پاک کا یا سورت کا نام ہونے کی بنا پر. الف لام میم مبتدا ہو گیا, ذالک الکتاب یہ ایک خبر ہو گئی, لا ریب فی دوسری خبر ہو جائے اس کی, یا الف لام میم سے تو یہ حروف مراد ہو جائیں, آبا صاف جس طرح ہوتے ہیں تو پھر مراد معلق نازل حروف یہ ہو گیا, مبتدا بن گیا معلق نازل حروف, ذالک الکتاب یہ پہلی خبر ہو گیا, لا ریب فی دوسری خبر جائے یہ ہو جائے گا. اب اس پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ المعلق نازل حروف اگر یہ لو پھر مبتدا ہو گیا, عام خبر ہوگی, خاص معاملہ الٹ ہو گیا, عام کو خاص پر حمل کیا جاتا ہے نہ کہ خاص کو عام پہ حمل کیا جاتا ہے. جو چیز معلوم نہ ہو وہ اس کے حق میں ثابت کی جاتی ہے نا, پھر خصوصیت ہے جب پہلے معلوم ہو چکی پھر عموم بھی اس کے ذمن میں معلوم ہو چکا, پھر عام اس کے لیے ثابت کرنے کا کیا مطلب رہے گا. تو گیا المعلق بن حاضر الروف یہ عام ہے وہ خبر ہوتا پھر تو ٹھیک تھا, ایک جز جائے وہ اس کے لیے ثابت کر دی گئی جنس یا فصل یا خاصہ وغیرہ. لیکن یہاں المعلق بن حاضر الروف عام بن گیا مبتدا, ذالک الکتاب خاص جائے یہ اس کے لیے ثابت کی جا رہی ہے. تو عام کے ذریعے خاص کہلو آتا ہے, انسان حیوان و ناطق ہوں تو انسان کی معرفت حیوان ناطق کے ذریعے یہ حاصل ہو رہی ہے, یا معاملہ الٹ ہو جائے گا خاص کے ذریعے عام کا علم جائے تو وہ حاصل ہو رہا ہے, خبر سے مبتدا کی حالت معلوم محسوس ہوتی ہے, پھر یہاں الٹ ہو جائے گا معاملہ. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں المعلق مطلق مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے, خاص ایسا معلق جس میں شان اعجاز پائی گئی ہے اور جس کے مقابلے سے لوگ عاجز اور قاصر ہیں. جب مراد یہ خاص قسم کا معلق ہو گیا اب ان میں مساوات جو ہے وہ پائی جائے گی, لہذا المعلق مبتدا ہو جائے اور ذالک الکتاب خبر ہو جائے تو یہ جائز اور صحیح ہو جائے گا. اور آیت کریمہ احتمال رکھتی ہے کئی وجوہ اعراب کا, پہلا کیا ہے کہ ہو جائے الف لام میم مبتدا اس بنا پر کے نام ہے قرآن کا یا سورت کا, یا المعلق نازل حروف کے معنی میں ہو جائے الف لام میم جائے اور ذالک کا یہ خبر ہو جائے. اب اس پر اعتراض کیا ہوا, خبر خاص ہو گئی مبتدا عام, حالانکہ معاملہ برعکس ہونا چاہیے تھا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ خاص ہے معلق مطلق سے لیکن اصل کیا ہے, اور اصل کیا ہے, قاعدہ کیا ہے کہ خاص نہیں معمول ہوتا عام پر, کیوں پھر یہاں کیوں معمول ہو رہا ہے, خاص کو عام پر معمول کیا جا رہا ہے. اس کا جواب کیونکہ مراد یہاں کیا ہے, معلق کامل اپنی تعلیم پر پہنچنے والا ہے فساد کے اعلیٰ درجات تک اور بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والا ہے. یہ خاص معلق مراد ہو گیا تو لہذا عموم ختم ہو گیا, مساوات آ گئی ذالک الکتاب میں اور المعلق میں, لہذا مساوی کا مساوی پر بھی حمل ہو سکتا ہے جس طرح عام کا خاص پہ ہو سکتا ہے. اب الکتاب جو ہے تو اس کا ذالک کے ساتھ کیا ربط اور تعلق ہے, تو فرمایا کہ صفت ہو ذالک کا, ذالک کا اشارہ کتاب کی طرف ہی ہو جائے, یہ موصوف سے مجھ بن جائے, ایک صورت یہ ہو گئی تو پھر مل کے ذالک الکتاب خبر المعلق جائے اس کی ہو جائے گی. دوسری صورت کیا ہے, الف لام میم یہ خبر ہو جائے مبتدا موصوف کی, المتحدا بہی معلق من حاضر حروف, مبتدا کیا ہو گیا جو موصوف ہے, المتحدا بہی اور یہ الف لام میم اس کی خبر ہو گیا معلق نازل حروف کے معنی میں, اور ذالک جائے یہ دوسری خبر بن جائے گا یا بدل بن جائے گا, کس سے, یہ الف لام میم مؤلف سے نازل حروف جو ہے اس سے, اور الکتاب جو ہے تو یہ ذالکہ کی صفت بن جائے کا بدل ہونے کی صورت میں یا خبر ہونے کی صورت میں الکتاب جو ہے اس کی صفت ہو جائے. یہ بات ختم ہو گئی. اللہ رہبا فی پر اعراب بنا کے لحاظ سے بات فرماتے ہیں کہ لا رہبا مبنی پر فتح پڑھا جائے گا یا لا رہبن مرفوع پڑھا جائے گا. لا نفی جنس کا ہو لا مشابہ باللیس ہو دونوں احتمال ہیں نا. لا نفی جنس کا ہو تو لا رہبا پھر پڑھنا چاہیے, یہ سب لکیرا ہوگا تو مبنی پر فتح ہو جائے گا. لا مشابہ باللیس ہو پھر وہ سب کو رفع خبر کو نصب دیتا ہے تو لا رہبن کی صورت میں پڑھا جائے گا. اب اس کے مبنی پڑھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ متضمن حرف جر والے معنی کو ہو گیا. اصل عبارت کیا تھی؟ لا من رہ بن, کسی قسم کا ریب اس میں نہیں ہے. پھر وہ من استغرا کیا جائے تو وہ حذف کر دیا گیا اور اس کا معنی ریب میں ہی معتبر ہو گیا. اس بنا پر یہ مبنی بن گیا. یہ مبنی برفتح ہو گیا تو مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے پھر اس پہ کیا حکم لگایا جائے گا؟ تو کہتے ہیں حال کے لحاظ سے منصوب ہو جائے گا, کیونکہ یہ مقام نصب کا ہے. لا انہ کے مقابل ہے وہ تحقیق اس بات کے لیے ہوتا ہے, یہ تحقیق نفی کے لیے. جو عمل اس کا ہے وہ اس کا ہونا چاہیے, وہ نصب دیتا ہے اسم کو, لہذا یہ بھی ناصب ہونا چاہیے. تو محل کے لحاظ سے منصوب ہو جائے گا, بظاہر مبنی پر فتح ہو جائے گا. دوسری کلاس لا رہے بن یہ ہے تو اس صورت میں یہ لا لیسا کے معنی میں ہو جائے گا. باقی فی ہے یہ خبر ہو جائے گی. لا رہے بن فی ہے یا لا رہے با, کسی قسم کا ریب اس کتاب میں نہیں ہے. یہ اب اس میں اشکال یہ تھا کہ ظرف پہلے آ جانی چاہیے تھی اور ریب جو ہے نکرہ ہے یہ بعد میں ہونا چاہیے تھا, جس طرح لا فیہا غولن یہ کہا گیا ہے, اس طرح کیوں نہیں کر دیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہاں تو اصل مقصود ہے, اس لیے تقدیم آپ کو تاخیر سے کام لیا گیا ہے, لیکن یہاں اصل مقصود نہیں ہے اس لیے پر فیہے کو وقت رکھا گیا ہے. کیونکہ شراب دنیا کے تو نشاور ہیں نا, لیکن جنت میں بھی نشہ ہو یہ مناسب نہیں نا. تو اس لیے لا فیہا غول کہ وہاں جنت کے شرابوں میں نشہ وغیرہ مستی وغیرہ نہیں ہے. عدم غول کے ساتھ وہی مختص ہیں جو شراب جنت کے ہیں. دنیا والے شرابوں کی طرف یہ مستی نہ چڑھنا یہ متجاوز نہیں ہے. تو وہاں اثر والا معنی مقصود تھا, اس لیے ظرف کو مقدم کر دیا گیا. اگر یہاں اس طرح ہو لا فیہ ریب تو مطلب کیا بنے گا؟ عدم ریب کے ساتھ قرآن مختص ہے تو تورات انجیل میں ریب ہے, پھر یہ لازم آ جائے گا. حالانکہ دوسری کتابوں میں شک ثابت کرنا مقصود نہیں ہے, اس لیے پھر یہاں ظرف کو مقدم نہیں کیا گیا ہے. اللہ رہبا مشہور کی رات کے مطابق مبنی ہے فتح پر, واقعی متضمن ہونے اس کے پیچھو کرنا ترجمہ. دوسری وجہ یہ کہ الاسلام کی خبر ہے مبتدا موصوف کی, ذالک خبر دوسری بن جائے. پہلی خبر الاسلام ہی ہو گیا, ذالک الکتاب یہ دوسری بن جائے, یا بدل ہو جائے پہلی خبر سے اور کتاب جو ہے یہ صفت ہو جائے ذالک کی. مطابق مبنی ہے واسطے متضمن ہونے اس کے, من کے معنی کو, اور منصوب المحل ہے اصطلاح پر. یہ اسم ہے لا نفی للجنس کا جو عمل کرتا ہے انہ والا عمل. تو پھر انہ والا عمل وہ تحقیق ثبوت کے لیے ہے, یہ نفی کے لیے ہے. تو مثبت اور نافی نقیزیں ہیں, پھر ایک نقیز کے عمل کو دوسری نقیز کے لیے ثابت کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ الاشیاء طور پر ازدادہا, تو ضدوں سے چیزوں کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، اس لیے عمل میں ان کو شریک کر دیا گیا ہے، یا وہ تحقیق اس بات کے لیے آتی ہے، تحقیق نبی کے لیے، تو دونوں میں تحقیق والا معنی چونکہ پایا جاتا ہے تو یہ تناسب بھی ہے، اس لیے پھر عمل میں بھی ان کو متناسب کر دیا گیا ہے۔ پھر انا جو ہے تو وہ بھی داخل ہوتا ہے اسماء پر، اس کے بعد اسم کا خبر کا پایا جانا لازم ہے، تو یہاں بھی اسی طرح لازم ہے، اس لیے پھر جو عمل اس کا تھا وہی عمل اس کو دے دیا گیا ہے۔ کل عمل کرنے والا ہے، عمل انا والا، کیونکہ لا نقید ہے، انا نقید، ایک تو اس لحاظ سے تناسب آ گیا، دوسرا لازم ہے اسماء کے لیے ماند لازم ہونے انا کے، اور ابھی شاسا کی قرات میں سیب منفو ہے، اس لا کے ساتھ جو ساتھ مانے لہسا کے ہے، یہ دونوں قراتوں کے مطابق سی یہ خبر بن جائے گی نا، لا رہے با پڑھو تو بھی سی یہ خبر ہے، لا رہے بن پڑھو تو بھی سی یہ خبر ہے، اور فی ایک مقدم نہیں کیا گیا، جیسا کہ مقدم کیا گیا والے طالب قول میں لا فیہا قول، اس لیے کیونکہ وہاں حسن مقصود ہے، اور یہاں نہیں قصد کیا گیا تفصیص کا نبی ریب کے، اس کے ساتھ سے ساتھ اس قرآن پاک کے کہ ریب کی نبی کے ساتھ یہ مختص ہے، باقی کتابیں ریب کی نبی کے ساتھ مختص نہیں ہیں، تو وہاں تو قصد تفصیص کا ہے کہ شراب جنت کے جو ہے عدم غول کے ساتھ مخصوص ہیں، دنیا والے شرابوں میں یہ مستی نشہ وغیرہ ہے، وہاں تفصیص والا معنی مطلوب تھا، لیکن یہاں وہ نہیں بتا لازم آئے گا کہ دوسری کتابوں میں رحم ہے، اگرچہ یہود نصارہ نے تبدیلیاں کی ہیں ان میں، لیکن من حیث تو کون ان اللہ تو رحم کی حامل نہیں ہے نا، اس لیے لا رحم فی جس طرح قرآن پاک کی صفت ہے ان میں بھی ریب نہیں ہے، تو یہاں اگر لاتی ہے ریب کا تو لازم ہے کہ دوسری کتابوں میں ریب ہے، صرف یہ ریب سے بچی ہوئی ہے، اس لیے کہ مقصود نہیں ہے نہ کہ ریب کی تفسیر کی اس کے ساتھ دوسری کتابوں کے درمیان، بس یہ بات ختم ہو گئی، اب اور صورت بیان کرتے ہیں، فی ہے خبر ہوئے تو یہ تھا نا کہ ریب موصوف ہو جائے، قسم ہو جائے لاکھ کا اور پیے جائے وہ خبر ہو جائے، اس کی دوسری صورت کیا ہے کہ فی ریب کی صفت بن جائے، لا ریب قائم فی ہے موصوف صفت ہو کے سب لاکھ بن گئے، للمتقین یہ خبر ہو جائے گی، بدن جائے یہ منسوب ہو جائے حال ہونے کی بنا پر، ابل خبر و معذوف یا لا ریب کی خبر جو ہے وہ معذوف ہے، ادھر للمتقین علیحدہ جملہ ہو گیا، لا ریب قائمن فی ہے اس کی خبر جو ہے وہ معذوف ہو گئی، یا فی ہے ادھر للمتقین، فی ہے کا تعلق ادن کے ساتھ ہو گیا، اور لا ریب مطلق رہ گیا، اور اسم لا کا جو ہے وہ بغیر خبر کے استعمال ہوتا رہتا ہے، جس طرح لا دائرہ مطلب ہے لا ریب فی ہے، فی ہے کو حذف کر دیا گیا، تو لا ریب میں ظاہر تھا کہ خبر فی ہے تو وہ مقدر ہو گئی، جو مذکور فی ہے اس کا تعلق ماں باپ کے ساتھ ہو گیا، فی ادل للمتقی اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، باقی پھر فی ہے ادل فی للمتقی اس طرح کیوں نہیں کہہ دیا گیا، فی ہے کو پہلے کیوں کر دیا گیا ہے، تو جواب کیا ہے کہ للمتقین یہ متعلق ہو گیا ادن کے ساتھ، متعلق متعلق مل کے مبتدا ہو گیا، اور فی یہ خبر ہو گیا، تو چونکہ مبتدا نہ گرا ہے تو پھر خبر پہلے کر دی گئی ہے تاکہ اس میں صلاحیت جو ہے مبتدا بننے کی پیدا ہو جائے، اور یہ صفت ہو یعنی فی یہ صفت ہے کس کی ریب کی، اور للمتقین یہ خبر لا کی بن جائے اور ادن منسوخ ہو جائے حال ہونے کی بنا پر، پہلے بتلایا نا کہ حال سے موقعہ مراد لیا جائے گا، منتقل نہیں ہوگا، یا خبر معذوف ہے جس میں لا جائے رہا، اسی طرح بیان اسی لیے لا رہبا پر وقت جائے تو وہ کیا گیا ہے، پھر یہ فی ہے جو ہے اس کا کیا مصرف بنے گا، اس کا تعلق کدھر کیا جائے گا، لا رہبا جملہ پورا ہو گیا وقت تام ہو گیا، اگر پیے کا تعلق کس سے تو بتلایا کہ یہ پیے خبر ادن بھی ہو جائے گا اور مقدم کا دے گا ادن پہلے آنا چاہیے تھا پیے بعد میں, تو پہلے کیوں تو جواب مقدم کیا گیا ہے واسطے نکرہ ہونے ادن کے مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہو تو خبر اس کو مقدم کر دی جاتی ہے نا تاکہ وہ خبر سے وصف حاصل ہو جائے گا نا, گویا وہ مبتدا پھر موصوف کی صفت کے درجے میں ہو جائے گا. فی دار راجلون, فی دار سے استقرا والا معنی ثابت ہو گیا تو فی دار راجلون مستقرون کے معنی میں ہو گیا, اب سی آ گئی اس میں بعض نہ گرا نہ رہ گیا تو یہاں بھی اسی طرح سی ہے پہلے آ گیا تو گویا سی ہے مستقرون کے متعلق ہو گیا, ادن مستقرون یہ معنی بن گیا تو تفصیص آ گئی مبتدا میں تو نکرا باہر نکرا نہ رہا مبتدا بننے کی صلاحیت میں آ گئی. چلیے تقدیر عبارت کیا بنے گی, لا رہے با پی ہے تو پہلا پی ہے وہ معذوف تھا نا, دوسرا جائے وہ پی ہے ادن اس سے مل کے ادن سے جملہ جائے وہ پورا بن جائے گا. کچھ اور صورت یہ بیان سناتے ہیں, ظالے کا یہ مبتدا ہو جائے الکتاب اس کی خبر ہو جائے, ظالے کا الکتاب وہی عظیم المرتبہ کیا ہے کتاب ہے, تو الکتاب محرف باللام ہے اور اس کا ذالک میں حصر کیا جا رہا ہے, پھر کتاب یہی ہے حالانکہ کتابیں تو چار ہیں تورات انجیل زبور وہ بھی تو کتابیں ہیں, تو پھر ان کی نفی یہاں لازم آ جائے گی. ذالک تو اشارہ ادھر ہی آیا کہ اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام پہ نازل فرمائی تو کتاب مرد باللام منحصر ہو گیا, کتاب کہلانے کی یہ اقدار ہے, حالانکہ باقی بھی تو کتابیں ہیں. جواب اس کا کیا ہے کہ وہ معجز نہیں ہے اور یہ کیا ہے معجز ہے, اس لحاظ سے کامل ہو گئی ان کی نسبت کیونکہ یہ سرکار کے جس طرح مشن کا بیان ہے اسی طرح پر آپ کی نبوت کے دلائل پر بھی مشتمل ہے, حقانیت کی دلیل بھی, اس لحاظ سے یہ کامل ہو گئی, اثر کرنا الکتاب کا اس میں صحیح ہو جائے گا. چل یہ ہو جائے گا علی کا مبتدا اور الکتاب اس کی خبر اوپر چلا گئی, تو وہ کتاب کامل ہے جو حقدار ہے اس بات کی جس کو کتاب کا نام دیا جائے. ایک ترکیب دوسری کیا ہے کہ ذالک کل کتاب اکٹھا ہو, ذالک کا موصوف الکتاب اس کی صفت ہو جائے اور یہ مبتدا بن جائے, اور لارے وسیع یہ اس کی خبر ہو جائے, اور پھر یہ سارا جملہ مل کے الف لام کی خبر ہو جائے. الف لام مبتدا ہو گیا المؤلف بن عادل حروف کے معنی میں, پہلی خبر ذالک الکتاب بن جائے, دوسری لا ریب فی بن جائے, یا ذالک الکتاب مبتدا لا ریب فی خبر, سارا جملہ پھر الف لام کی خبر بن جائے, یہ صورت ہو جائے گی. صورت پڑھنا ہے Thank you.